Txantxapunk irratsaioa. Aste artero 10:30tik 12:00. Ebentxe hasiko dugu, rock and rollez beteriko, 80 minutu. Zuzenean astearte gauetan eta ostiral arratsaldetan 4:00-5:00 errepikapena. Txantxapunk irratsaioa. Kaixo gabon entzule guzti-guztiei, txantxapunk irratsaioa hasten dugu. Hemen, txantxakun irratian gaude, FM-ko 106.8an interneten txantxakun.comen ere topatuko gaituzu, edo topat gaitzakezu, eta bertan gure irratsaioa zuzenean entzun dezakezu, baita ere bihartik aurrera errepikapena hortxe egongo da, eta horretaz gain, merchandisinga, kontakturako emaila, parte hartzeko moduak, argazkiak, programazioa, eta bar, txantxakun.comen, eta nola ez, baita ere gure txata. Txatori erabili dezakezu, ba, edozein komentario usteko gure web horrian zuzenean edozein momentutan izen bat asmatuta. Eta gogoratu txantxapunk irratsaioa aste artero egiten dugula, 10:30tik 12:00 gau partean, gero errepikapena ostiraletan entzuten da, ostiraletan eguerdi partean, 12:30tik ordu bitara izaten da errepikapenaren txanda hori. Eta, ba, gaurko irratsaioan Hanoi Rocks taldearen disko bat aztertu eta ezagutuko dugu, disko berezik isa, eta gainontzekoan, ba, nobedaden bat edo badaukagu, eta horretaz gain, musika aukerak eta bikain eta eder bat izaten ohi dugun bezala. Azteko, Ingalaterra aldera joko dugu, Puff Rockaren erregetako batzuekin, Dr. Philgood, Wilco Johnsonen garaian, 75ean atera zuten United Artist disketxaren zat, She Does It Right izeneko singela, eta gaurkoan behorpegia entzungo dugu, gaurko txantxapunk irratsaio hau hasteko, hain zuzen ere, I Don't Mind izeneko abestia Dr. Philgood. I'm Beste behaurpegi bat ere izango dugu jarraian, estatu batuetatikan, Detroit iritikan, Iggy Pop bere bakarkako ibilbideari dagokionez, Loco Mosquito izeneko kanta atera zuen arista disketxerentzako, laroge garrena markadaren hasieran, eta esan bezala gaurkoan behaurpegira joko dugu, Take Care of Me izeneko abestia entzuteko Iggy Pop. Single gehiagorekin jarraitzen dugu, eta Joe Jacksonen bertsio bat entzun genuen bere garaian, Kaigakin Kaiga edo The Harder They Come, Jimmy Cliffen bertsio egin zuen, 80garren urtean AM disketxarentzako Joe Jacksonek. Eta gaurkoan, behaurpegira joko dugu, eta kanta bere kompozizioa den Out of Style izeneko abestia entzungo dugu, 1980garren urtean, Joe Jackson Out of Style. Sure you'll understand. About a 65-pound Jantxapunk! Aste artero, ama arterditatik, ama bitara. Jantxakun irratian. Bueno, ba, Maikak laurden gutxi direnean, goazen aste honetako zenbait nobedade ezagutzera. Eta horien artean lehenengo nobedadea Desastro Zombies taldea da. Izango ditugu hemen taldekideak laister, espero dugu, ba, ondorengo asteren batea hartuko dugu, bereien irratsaio espezial bat egiteko. Ba, disko berria ateratelako, 11:30 a más tardar izeneko mini LP aterate, 5 abestiz osatuta. Eta Astro Zombies taldea zena berantoratuta eta orain izen aldaketarekin Desastro Zombies izenarekin bueltatu dira. Manu, Unai, Astro Zombies garaiko taldekideak, Aitor bateriarekin eta orain Mikel azken orduan gehitu den beste gitarrista batekin osatzen da Desastro Zombies eta esan bezala, ba, 5 abesti osatutako mini LP bat atera dute eta bueno, ba, entzungo dugu bertako kanta bat eta esan bezala bere garaian egingo dugu egin beharreko aurkezpena. Oraingoz aurrera pengisa entzungo dugu Basta izeneko abestia gogoratuz gainea Bukoskin izango ditugula hemen Donostiko aurkezpena egiten Doa taldearekin batera okerrez banago urrengo ostiralean ostiral aste hontan ez urrengoan izango dela kontzertua okerrez banago uste dut maiatzak 10 inguru hortan. Bueno, ba, Basta kanta Desastro Zombies taldearen eskutik. Bueno, ba, beste talde bat ere badaukagu aurkezteko, egia esan duela desente atera zuten disko hau, eta badirudi Laister beste bigarren disko bat aterako dutela, baina bueno, egingo dugu Laister ere, telefonoz baldin bada ere, Puro Chile taldearen aurkezpena. Kolor izeneko CDa bidali digute, Jantxakun irratira, ba, guk hemen bidali entzun dezakun, eta gure entzulei eskaini diezaiegun. 9 abestiz osatutako abestia da, barkatu diskoa da, Puro Chile, eta talde honen honeko talde hontako abeslari eta basujolarekin, Mamenekin, Bulpes taldean garai batean aritutako Mamenekin, bueno, ba, elkarrizketa bat egiteko asmoa ere badugu etorkizunean, ea Laister gertatzen den hori, oraingoz aurrerapen gisa ere, Para Ti izeneko abestia entzungo dugu, esan bezala Puro Chile taldearen eskutik. Woo! ojos se ven, aunque no estés cerca. Desde el silencio puedo oír tu voz. Tus manos recorren mi cuerpo y me sorprendo. Me abandono cuando pruebo tu sabor. Suelo, habiendo probado formas de placer, la tierra está girando, pero se ha parado el tiempo. En la luna y he puesto mis pies. Y así nos vamos conociendo, encontrando nuevos sitios que explorar. Nuestra entrega anda creciendo, mi ser a punto de estallar. Let me stand next to your fire. Bueno, bagoazen gaurko hirugarren nobedadearekin, ez da gutxi, ez zateke jatuko, txantxapunki irratsaio hontan, ba horrelako nobedadeak ere, izaten ditugu batzutan, eta hauekin ere, elkarrizketa bat egiteko asmoa badugu. Gainera, lehengo astean, okerrez banago, egin genuen aurrerapen gisako zerbait, eta gaurkoan, ba, beste bigarren abesti bat entzungo dugu. Kaleko Urdangak taldeak, Bergaratikan lau kaskamotz eman bai izeneko minielepe atera dute zazpia bestikin, lehengo astean Delebro para abajo abestia entzun genuen eta gaurkoan eman bai diskari izena baten dion kanta entzungo dugu eta ba esan bezala hauekin ere pendiente dugu elkarrizketa bat bere osotasunean diskoa ezagutu entzuteko eta aurkezteko asmoarekin egingo dugu irratsaio berezi bat aurrerago. Oraingoz eman bai diskotikan izen bera daraman kanta eman bai. Zutan dago! Cuando son la ley es el hija la maley. Javilla es coco, de la oa y saldo. Bueno, bagoazen orain aste honetako disko bereziarekin. Hanoi Rocks taldearen Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks izeneko LPA entzun eta ezagutuko dugu. Eta lehenik eta behin, bertako lehenengo abestia, Tragedy izeneko abestia entzungo dugu. Life is like tragedy. Remind- Bueno, ba, taldearen historiaz pixka bat hitz egingo dugu. 1979, 80 inguru hortan sortu zen, 80an Helsinkin, Michael Monroe sortu zuen taldea Andy McCoyrekin batera, baina hasieran Andy McCoyk, bueno, ba, beste punk talde batean, Pele Miljona Oi izeneko taldean zebilen, eta bueno, ba, hasieran ez zuen hainbeste parte hartu. Baina bai, bien artean osatu zuten Andy McCoy eta Michael Monroe artean osatu zuten 80garren urtean Helsinkin, ezan bezala, Hanoi Rocks, talde rockero bikaina hau. Eta entzuten ari garen, eta gaurkoan aztertuko dugun disko hau, esan bezala Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks, izena daraman diska, beraien lehenengoa da, 1981garren urtekoa. Village Girl, izeneko abestia, entzungo dugu orain. Like a bitch girl today, but you slipped into my life from a magazine. You sounded like a bitch girl to me, but you walked into my life from a picture machine. Oh, bitch girl, oh, bitch girl, yes, you sure make me hot. Well, I can't imagine all the things I do. Bueno, ba, taldearen lehenengo urte hartan, 80garren urtean, zenbait formazio aldaketa izan ziren. Azkenean, bueno, ba, disko honetara iritsi zirenak Michael Monroe hasierako abeslaria eta saxofoi jolea, Andy McCoy ja bere hasierako punk taldea utzi eta guztiz taldean sortu zela, Sam Jaffa, Nasty Suicide eta Jeep Casino, boskote honek ja osatu zuen talde egonkorra hau. Eta LP hau grabatu zuten ordurako ja Helsinki utzi eta Estokolmora aldatu ziren, ba bertan karrera egitea. Stop Crying abestia dator orain. Bueno, ba, jarraituz Hanoi Rocks taldearen historiarekin, esango dugu, ja 80. Urtean I Want You eta Kill City Kills izeneko kantekin single bat atera zutela, eta hurrengo urterako, eundabi eguneko tur bat egin zutela. Otsailan hasita, 81. Otsailan hasita, Finlandia osoan zehar, dirudienez, Finlandiako turrik handiena edo luzena izan da, historian, 102 egun, 81. Urtean, kontzertuak eskaintzen. Bueno, ba, gira hori egin eta gero, grabatu eta atera zuten gaurkoan aurkezten ari garen disko hau berriro esango dut, Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks. Hanoi Rocks taldearen eskutik noski. Eta Don't Never Leave Me izeneko abestia entzungo dugu jarraian. Finlandiako listetan bosgarren postura iritsi zen disko hau. Eta, disko hau atera eta gutxira, Oraindik 81. urtean beste bizpairu single, beste bi single gehiago atera zituzten, eta ja Londresera mugitu ziren. Londresen kokatu zen taldea disko hau atera ondoren. Aurpeiko azkenengo kanta entzungo dugu, Lost in the City. Bueno, ba, amara besti dazka LP honek, eta, bueno, ba, lehenengo bostak entzun ditugu, aurpegian daudenak, goazen beste bosten bila, esango dugu kanta guztiak propioak direla, bat ezik, kanta bat, Walking with my angel izeneko abestia bertsioa da, gero entzungo duguna, gainontzekoak kanta propioak dira. Taldeak Londresen utzi dugu, bertan kokatuta, eta bueno ba beraien bizitza azkarra eta zaratatsuak ba arazo batzuk drogekin eta ekarri zituen eta berriro ba aldaketa batzuk ekarri zituen taldean disko hau grabatu ondoren Jeep Casino taldeak utzi taldea bateriak taldea utzi behar izan zuen Russell beste bateria bat hartu zuten bueno aldaketak etengabeak izan ziren hortik aurrerakoak eta beraien bizi modu azkarra eta basatiari egozten zaio aldaketa konstante hori. Baina horrek ere ez zuen kendu taldearen ekoizpena, etengabe diskak ateratzen 82an bi LP atera zituzten, koratuko dugu 81 eta 85 artean 7 diska ateratzen zituztela, bi zuzenekoak izan ziren, baina bost estudiokoak, beraz ekoizpen handia eta kalitatea handikoa. Hanoi Rocks taldeak eskaintzen diguna First Timer kanta entzungo dugu orain. Entzuten zitzaigun, a ber... Orain, ez dakit zer dakaten nik mikroekin, orain bai entzuten da, bale, barkatu. Hanoi Rocksen diskarekin jarraitzen dugu, ekoizpena, Michael Monroe eta Andy McCoyren esku gelditu zen, lehenengo LP honen kasuan, eta, esan bezala, Finlandian, atera zuten, indikan... han izan zuen arrakastarik handiena, disko honen ondoren ateratako beste single bat, okerrez banago, bigarren diska, Oriental Beat diska, atera aurretikan, izugarrizko arrakasta izan zuen, Finlandian lehenengo postuan egon zen, Desperados eta Devil Woman izeneko singlea, Finlandiako listetan esan bezala. Beraz, talde arrakastatxua, baina oraindikan beraiek, beraien bizitza rockeroa aurrera eramaten zutelarik. Txeien, kanta, dator orain! I hurt you, I don't wanna see you cry. Esan bezala lau urte eman zituzten izugarrizko gaizpenarekin, baina aldaketa handiekin formazioan eta bat ajun bestea etorri azkenean 85 garren urtean Michael Monroek ofizialki taldea desegin zuen. Eta 80garren hamarkada osoa eta 2000 eta 80garren hamarkada osoa ere zer izan gelditu zen. Baina 2001ean Michael Monroe eta Andy McCoy berriro elkartu ziren elkarrekin kontzertu batzuk edo gantza batzuk egiteko eta hortik aurrera ba taldea berrosatu egin zen. Ba, gaur egun arte praktikamente martxan izan den taldea azken urteetan eta garai hoietatikan ba beste 3 LP atera zituzten, eh? Ekoizpena etzan izan beraz 80garren hamarkadako bezain oparoa, baina bueno, ba 2002-2007 3 LP atera zituzten. 11th Street Kids kanta dator orain. Michael Monroe kala ere bere bakarkako ibilbidea badu eta Michael Monroe band bezala biratzen ari da. Euskal Herrian izan genuen lehengo urtean izugarrizko kontzertu bikaina eskaini zuen Bilboko Kafe Antzokian eta esan behar da 85ean taldea desegin eta gero ba nik uste dut ia talde guztia, taldekide guztiak San Jafan Asti Suicide, Andy McCoy, Michael Monroe bera denak beraien bakarkako proiektua edo proiektuari ekin ziotela. Eta badira hortikan, ba, grabazioak, guztiak elkarrekin biltzen dituen diskoren bat, eta bar, gauza batzuk, nahiko interesgarriak, Hanoi Rocksen ondorengoei dagokienez, eta noski, Hanoi Rockseko ia diskografia guztia ere oso gomendagarria. Walking with my Angel bertsioa entzungo dugurain. Hanoi Rocks taldea izan dugu beraz gaurko honetan disko berezi gisa Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks izeneko lehenengo LP-a 81. urtean atera zen eta 10 abestietatik azkenera joko dugu ja gaurko disko berezi hau agurtzeko Pretender izeneko abestia da eta bueno disko gomendagarri txukun eta eder honen azkenengo abestia bentzungo dugu Hanoi Rocksen Pretender diska agurtzeko. me with this pill. No way I could cure your ill. Get rid of the chick and be aware. Txantxapunk irratsaioa. Aste artero, gaueko 10 erditatik 12tara. Gure telefonoa 944-32-25-23 da. 3-2-2-5-2-3. Dantzarako minutuak Jantxakun irratian. Aste arte gauetan. Jantxapunk. Bueno, ba, 18-19 minutu inguru dauzkagu baindikan Jantxapunk irratsaioan erabiltzeko, eta horretarako badauzkagu lauzpabost abesti gehiago prestatuta garko irratsaioan aurrera egiteko eta amaitzen joateko gutxinaka. Eta nola ez, ba, azken bolara nia indispensable bihurtu den talde bat nire irratsaioan, ba, nire gaur egungo talderik kutxunena, seguraski, Killing Joke, Sanity izeneko single atera zuten 86. urtean beraien Ege disketxaren eskutik, baina gaurkoan beharpegira joko dugu Goodbye to the Village izeneko abestia entzutera Killing Joke. Iluntasunaren bidetik jarraituko dugu Siouxsie and the Bugs and the Banshees talderen kanta batekin. Single gisa atera zen Happy House abestia 80garren urtean, martxoan hain zuzen ere atera zen. Eta gerora, Siouxsieren singleen bilduma batean, Once Upon a Time the Singles izeneko bilduman, ere topatzen dugu Happy House abestia Siouxsie and the Banshees talderen eskutik. Thank you. Bueno, ba, oker ez banago nik uste ja gaurkoz kanta bat gehiago jartzeko, agian bi, sartzeko ere garaitzi biliko gineateke, baina ez bakarra jarriko dugu, zeren zazpi bat minutu ditugu, irratxo jamaitzeko, beraz, kanta bakar bat eta agurrera joko dugu. Bueno, bat jantzapunk irratxaioa izan da, hau, gaurkoan ere, amar terdietan hasi dugu puntxu-puntxuan, aste artero bezala gure irratxaio hau, eta amabiak arte luzatu dugu, beraz laro gehita amar minutu izan ditugu, normalean ala izaten da gure irratxaioa aste artero, esan bezala laro gehita amar minutuz, zuzenean aste artero amar terdietatik amabitara. Gero errepikapena gogoratu, ostiraletan entzun daitekela, amabit terdietatik orduitara eguerdi partean. Eta bihartik aurrera, gure web horrian entzungai izango duzu, jantzapunk irratxaio haunen grabazioa, hortxe izango duzu, hasierako horrian, jantzapunk.com web horrian sartuta. Eta gogoratu web horri horretan sartuta ere, grabazioak eta zuzeneko emisioa entzuteaz gain, baditugula ere merchandisingeko tartea, kontakturako emaila, argazkiak, parte hartzeko moduak, irratxaioen deskribapenak, programazioa, guzti horiek gure web horrian topatu ditzazkezu esan dugun bezala irubebikoitza.jantzapunk.com. Eta gogoratuko dugu baditugula elkarrizketa desente pendiente, puro Chile taldearen elkarrizketa, Kaleko Urdangaken elkarrizketa, Desastro Zombiesen elkarrizketa, bueno, ba, ea ondorengo asteetan tarte egiten diegun guztiei, eta gutxinaka nabedade horiek aurkezten ditugun. Gaurkoz nahikoa izan dugu, eta hurrengo aste artean hementsi izango gaituzue berriro ere jantzapunk irratxaio berri bat eginez, baina tartean gogoratu jantzapunk irratian etengabe irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak entzun ditzazkezula. Irratxaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu, eta esan bezala errepikapenekin eta musika tartekin osatzen dugu gure 24 orduko emisioa. Etengabe, asteko 7 egunetan, eguneko 24 orduetan, emititzen ari gara jantzapunk irratian. Donostiako irrati euskaldun librean. Egiatik emititzen dugu, Donostiara Donostiatik bere ingurutara zabaltzen ditugu uinak, eta gogoratu ba, Donostiaz gain inguruko herrietan, ala nola, Lezo, Errenteria, Oiartzun, Pasaia, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Zarautz, Usurbil, Orio, inguru horietan, Lasarte noski, entzuten da arazori gabe, jantzapunk irratiaren seinalea, beraz, bueno, ba, modu horretatik 106.8 FM-en entzun gaitzakezu, eta bestela, jantzapunk.com-en munduko edozein puntutan zaudela. Dexente hitz egin dut ja dagoeneko gaurko irratxaren agurrean, beraz, isilduko naiz laister, eta ondorengo kantari, azken agurrari, tarte egingo diogu. Lehengo, oen dela, aste gutxi, Taste, taldearen disko bat, lehengo diska, aurkeztu eta ezagutu genuen Rory Gallagherren lehenengo taldea izan zen hori. Bueno, ba, beraien bigarren diskotik single gisa, If I Don't Sing, I'll Cry izeneko abestia atera zen, eta Taste taldearen If I Don't Sing, I'll Cry Rory Gallagherren kanta hori, entzuko dugu gaurko jantzapunk irratxaioa. Agurtzeko, mila esker beraz entzule izan zareten guztiei, eta esan bezala, espaduta besten, negar egingo dut Rory Gallagherren kanta. Ondo loin, agur! You broke my heart, but you opened up my eyes. Yes, I've been a fool, but now I realize. If I can't walk, I'll fly. If I can't sing, I'll cry. Txantxapunk irratsaioa. Aste artero, gaueko 10 erditatik 12tara. Gure telefonoa 9434-2025-2323 da. 3-2-2-5-2-3. Dantzarako minutuak Jantxakun irratian. Aste arte gauetan. Jantxapunk.